Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyjątkowo niebezpieczne dopalacze trafiły na rynek. Jest ostrzeżenie, że jedno ich zażycie może doprowadzić do śmierci. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego piszą list do swojej prezes, skarżą się na nieprawidłowości przy tworzeniu składów orzekających. A na koniec włoski sposób na drogowe dziury. Pojawiły się nowe, śmiertelnie niebezpieczne dopalacze. Jest w nich środek fentanyl i jego pochodne. Może on prowadzić do śmierci już po pierwszym zażyciu. Te niepokojące ostrzeżenia zebrała Aleksandra Skrago. Chodzi o nowe opioidy z grupy pochodnych fentanylu, które działają na organizm już w bardzo niewielkich dawkach, liczonych w mikrogramach. Jak podkreślają fachowcy, nie można ocenić, jaka ilość będzie przedawkowaniem, a jaka już śmiertelna, mówi Marcin Milkowski z olsztyńskiego sanepidu. Pojawiają się coraz to nowsze substancje. Stare dopalacze są w różny sposób modyfikowane po to, aby obejść ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Przerażające jest to, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, jaki będzie efekt używania tego środka psychoaktywnego. To po prostu maszynówkę, nabija się, my po prostu się palić. Później gdzieś na 20 minut tak trzyma, tak byle czego się śmieje. No na pewno jakieś wynalazki były, nie, w tym. Ja tego chciałem spróbować, chciałem zobaczyć po prostu, jak to jest. Jak wskazują fachowcy, w czasie wakacji najczęściej dochodzi do zatruć dopalaczami. Aleksandra Skrago, Radio Olsztyn. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego napisali list do prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wskazują w nim na nieprawidłowości przy kształtowaniu składów orzekających Trybunału. Według sędziów przyjęta przez Julię Przyłębską praktyka ich wyznaczania odbiega od ustawowego standardu. Zwracają też uwagę na, tu cytat z listu, niemal całkowite pomijanie niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów. Pod listem podpisało się w sumie 7 z 15 sędziów. Zarzucane nieprawidłowości są bezzasadne, oświadczyła prezes Trybunału Julia Przyłębska. Jej zdaniem przyjęte zasady wyznaczania składów orzekających są zgodne z ustawą. Wyjaśniała też, że wynikają one ze względów organizacyjnych, urlopów czy zwolnień lekarskich sędziów. Teraz sprawdzamy, co dzieje się przed komisją śledczą od Amber Gold. Od 10 zeznaje były naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Tomasz Rzewuski. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Witaj. Dzień dobry, witam. Co mówił dzisiejszy świadek? Były naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku na początku skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. W swoich wyjaśnieniach wskazał, że kierowany przez niego urząd miał dużo pracy, a na jednego urzędnika statystycznie przypadało do obsługi 750 podatników. Później mówił również, że w ówczesnym czasie nikt nie spodziewał się, że Amber Gold może być przekrętem, a skarbówka zwracała swoją uwagę na zupełnie inne podmioty. W tamtym czasie bardzo popularne, to za mocno powiedziane, nie takie słowo. W pewnych kręgach modne stało się wykorzystywanie podatku od towarów i usług do wyłudzeń i to było przede wszystkim w branży budowlanej. W tamtym okresie mieliśmy silne wskazania co do tego, aby zajmować się tym tematem. Były naczelnik w dalszej części przesłuchania przyznał też, że spółka Amber Gold od początku działalności nie składała deklaracji VAT. To był Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. I na koniec jeszcze włoski sposób na drogowe dziury. Mieszkańcy Rzymu malują sprejem znaki ostrzegające. Akcję wypromowała w internecie kobieta, której 25-letnia córka zginęła po wjechaniu w jedną z dziur motocyklem. Matka ofiary, Graciella Viviano, zaapelowała do Rzymian w mediach społecznościowych, by żółtym sprejem obmalowywali dziury w jezdniach. W apelu napisała: nie możemy pozwolić, by inni ginęli jak moja córka. Do apelu przyłączyła się rodzina 21-letniej Noemi Karocy, reprezentantki Włoch w pływaniu synchronicznym, która uległa śmiertelnemu wypadkowi jadąc skuterem. Akcję nagłośnili rzymscy internauci i dzięki temu w Rzymie i nadmorskiej Ostii pojawiły się setki znaków ostrzegawczych i codziennie pojawiają się nowe. Jak się szacuje, niebezpiecznych dziur w jezdniach w Rzymie jest aż 50 tysięcy. W rzymskich sądach spoczywa 80 tysięcy pozwów, w których ofiary dziur w drogach domagają się od władz miejskich odszkodowania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie słoneczne, chmury pojawią się wkrótce na Dolnym Śląsku i w górach, przyniosą przelotne opady deszczu i burze, nad morzem wietrznie, w Ustce 22 stopnie, w Gdyni 23, w Łomży 25, w Chełmie 27, w Szczecinie i Przemyślu 28, w Warszawie i Toruniu 29, w Pile 30, Krakowie 31, a w Opolu 32. Trójka. Program trzeci.

you fly away on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left as one. Why did you drop that bomb on me? Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. A jak się okazuje, branża turystyczna rośnie jak na drożdżach. W tym roku w podróż wyruszy ponad 1,2 mld ludzi. 1,2 mld ludzi ruszy w świat. Średnio rocznie, co więcej, przybywa około 48 milionów nowych turystów i głównie są to osoby z Chin, Indii i Rosji. Przychody z turystyki stanowią już 10% globalnego produktu brutto i prawie 1/3 międzynarodowego eksportu usług. Co 12 osoba na świecie pracuje w turystyce, w tym najwięcej jest kobiet, tak podają statystycy. Ktoś zapyta, no i co z tego? Dobrze, że branża ma się dobrze, ludzie zarabiają, wszyscy są szczęśliwi. No właśnie, ale jest też ta druga strona medalu. Na przykład 80% dochodów z turystyki zarobionych na Karaibach trafia za granicę. W przypadku Tajlandii to 70%, Indii 40%. Do tego, co tu kryć, turyści śmiecą, hałasują, no i podbijają ceny w miejscach, gdzie tylko się pojawią. Na przykład w Tanzanii przesiedlono Masajów, by wycieczkowicze swobodniej mogli podziwiać dzikie zwierzęta. Władze Wenecji od dawna głowią się, jak ograniczyć liczbę turystów, bo miasto zamieniło się w jedną wielką atrakcję, w której trudno normalnie żyć. Rocznie z Mount Everestu znosi się kilogramy śmieci, ale co tam, będę Państwu opowiadał o Mount Everestie. W ostatni weekend z Tatr zniesiono 420 kg odpadów i to jest o 200 kg więcej niż przed rokiem. I tu jeszcze smaczek. Odnaleziono między innymi 2,5 tysiąca jednorazowych kubków. Wszystko z miłości do gór, prawda? Dziś pytamy, czy turystyka niszczy świat. Czekamy na Państwa głosy, zapraszamy do dyskusji. 2 2 i 7 3. Ten numer jest do Państwa dyspozycji. Proszę zadzwonić koniecznie do Darka. Także można do nas pisać południk@polskieradio.pl. A już teraz naszym pierwszym gościem jest podróżnik, orientalista, kulturoznawca, twórca portalu postturysta.pl Paweł Cywiński. Panie Pawle, mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się doskonale. Dzień dobry, dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Panie Pawle, jeśli możemy zacząć od takiej hipotetycznej sytuacji. Powiedzmy, że wyruszamy na wczasy all inclusive do kurortu, dajmy na to gdzieś na Kubie. Już wiemy, że najprawdopodobniej nie będę miał okazji w czasie tej wyprawy porozmawiać z przeciętnym mieszkańcem wyspy, bo ci do hotelu wstępu nie mają. Ten hotel jest chroniony. Nie będę miał też wielu powodów, by opuszczać ten kurort, bo na miejscu jest wygrodzona plaża, także chroniona, basen, restauracje, sklepy. Wszystko jest na miejscu. Gdzieś tam też odbiło mi się o uszy, że władza na Kubie nie za bardzo przyjemna, ale co tam, należy mi się wypoczynek, świata nie zbawię, jadę. Czy powinienem mieć z tego powodu wyrzuty sumienia, panie Pawle? No to trochę zależy od tego, co będziemy tam robić i jak to będziemy robić, bo same modele turystyki, czy to jest all inclusive, czy to jest bardziej z plecakiem, nie są złe ani dobre, tylko dobry albo zły jest konkretny turysta, który się gdzieś tam odnajduje w tychże modelach. No więc jeżeli rzeczywiście my jakoś wykupimy wycieczkę w jakimś zagranicznym biurze podróży i pojedziemy do hotelu o zagranicznym kapitale i okaże się, że na Kubie z tych pieniędzy za dużo nie zostanie tak naprawdę, a do tego wszystkiego pracownicy, którzy pracują w tym hotelu są, że tak powiem, zarabiają niegodne pieniądze i pracują na niegodnych warunkach, no to wydaje mi się, że bliżej nam do takich wyrzutów sumienia niż dalej. Na pana stronie postturysta.pl znalazłem też takie pytanie. Czy turyści uprzywilejowani mieszkańcy metropolii są nowymi kolonizatorami zalewającymi mniej rozwinięte regiony? Czy są współczesnymi złotymi hordami tworzącymi zależną od własnych potrzeb rzeczywistość, tak zwane peryferia przyjemności? Mocne zdanie, mocne pytanie. Jaka jest pana na nie odpowiedź? W momencie, w którym turyści i biznes stojący za turystami doprowadza do takiej sytuacji, że ta lokalna ludność, lokalni mieszkańcy, świat jest uzależniony od tego, że biznesu turystycznego, czy turystów w różny sposób, nie tylko finansowy, albo zmarginalizowani są i ich zdanie się nie liczy, no to wtedy rzeczywiście możemy mieć do czynienia z czymś, co się fachowo nazywa neokolonializmem turystycznym, czyli właśnie taką sytuacją uzależnienia i zmarginalizowania świata lokalnego. A jaka jest skala tego problemu? Powiedzmy o jakichś konkretach. Bo może to jest margines. Skala ta problemu tak naprawdę jest kompletnie niezbadana, bo to dotyczy bardzo lokalnych światów, ale jakiś czas temu robiłem badania w Indonezji w czterech różnych miejscach i w czterech tych miejscach występowały przesłanki, żeby powiedzieć, że istnieje neokolonializm turystyczny. Przykładem mogło być na przykład wyspy Mentawai niedaleko Sumatry, gdzie na 20 parę wielkich ośrodków surferskich, bo to jest takie świetne miejsce do surfowania z wielkimi falami, tylko jeden należał do okolicznych mieszkańców, cała reszta należała do osób z zagranicy. I to jest taka sytuacja, w której ci okoliczni mieszkańcy są marginalizowani, jakby nie posiadają możliwości zarabiania na turystach prawdziwych pieniędzy, co najwyżej mogą być pracownikami najniższej kategorii. Panie Pawle, w Tajlandii, jak się okazuje, powstaje coraz więcej wiosek, w których umieszcza się przedstawicieli różnych plemion górskich, ubranych w tradycyjne stroje i mieszkających w domkach wykonanych wedle tradycyjnych zasad. Następnie, jak można łatwo się domyślić, wozi się tam tych turystów. W Rio de Janeiro można na przykład wybrać się na zwiedzanie faweli i ubrać się jak na safari w takim odkrytym samochodzie, jeździ się z aparatem. Na Bali za drobną opłatą można wziąć na przykład udział w ceremoniach kremacyjnych. Organizowane są wyprawy też w miejsca konfliktów zbrojnych. Inwencja nie zna granic? Inwencja zupełnie nie zna granic, bo w dzisiejszym świecie turystycznym liczą się wyłącznie przeżycia, emocje. I jeżeli coś nam dostarcza tych emocji, to bardzo szybko zapominamy o konsekwencjach etycznych czy o naszej odpowiedzialności, co poniekąd jest winą zarówno rynku reklamowego w turystyce, który jakby wmawia nam, że te emocje są najważniejsze, jak i całego modelu turystyki, w której liczy się to, żebyśmy byli najdalej, najfajniej, najmilej, a potem mogli się wrócić i się pochwalić tym przed swoimi bliskimi albo dalszymi znajomymi. Czy dostrzega pan taką szansę na znalezienie złotego środka, tak by turyści mogli zwiedzać świat, odkrywać świat, jednocześnie go nie niszcząc? Czy to utopia? Poniekąd to jest utopia, natomiast utopie mają to do siebie, że wyznaczają bardzo ciekawe kierunki, warte czasami zmierzania, mimo że się do nich nie dojdzie. Wydaje mi się, że najważniejszym problemem turystyki obecnie jest zbyt mała kontrola, zbyt mała regulacja tego sektora. W Europie coraz bardziej się go reguluje i coraz częściej państwa, że tak powiem, baczą na to, jak wygląda ruch turystyczny, jaki jest ich wpływ na lokalne światy. Poza Europą nadal jest to wolna amerykanka. No właśnie, jak już mówiliśmy w programie, 80% pieniędzy z turystyki zarobionych na Karaibach trafia za granicę. W przypadku Tajlandii to 70%, w Indiach 40%. Mówi pan, że Europa próbuje coś z tym zrobić i ten proceder, ten model biznesowy ograniczać, ale jeszcze przecież są chociażby Chiny, gdzie turystyka potężnie się rozwija, więc Chiny mogą zyskać po pierwsze kosztem nas, a tak na koniec dnia niewiele się zmieni. Myślę, że cały świat, że tak powiem, rozwijający się, dochodzi do pewnego poziomu, w którym zaczęła się rozwijać klasa średnia, a aspiracją klasy średniej wszędzie na świecie są tak naprawdę wakacje. Wakacje w takim modelu standardowym, jaki my znamy z naszej codzienności. Im bogatsze będzie globalne południe, tym będzie większa klasa średnia, tym więcej ludzi będzie podróżować. W związku z tym turystyka ma przed sobą złote czasy. Kim jest postturysta? Bo tak nazywa się pana strona, pana portal. Posturysta jest turystą krytycznym, myślącym krytycznie, w związku z tym posiadającym trochę większą świadomość na temat tego, gdzie podróżuje, dlaczego tam podróżuje i jaką pełni funkcję w tych miejscach, do których podróżuje. I ta świadomość, to myślenie krytyczne, mam nadzieję, pozwala takiemu posturyście być turystą bardziej odpowiedzialnym za siebie i za swoje czyny, ale również za te miejsca, w których się jedzie, żeby tam chociażby na przykład nie zostawiać więcej syfu niż się zostawia tak czy siak wszędzie będąc. Czyli co, rozwiązaniem jest edukacja? Bo pojawiają się takie pomysły, żeby ograniczać po prostu w niektórych miejscach liczbę turystów, tak zrobiła chociażby Barcelona. No właśnie, kiedyś sławny park Güell Gaudiego mógł zobaczyć każdy, teraz za bilet trzeba zapłacić około 20-30 euro, no i niewiele się tak naprawdę zmieniło, bo bogatszych turystów po prostu pojawiło się więcej, a ci biedniejsi no nie mogą zobaczyć dzieła Gaudiego. Podsumowując, edukacja? Edukacja jest na pewno jednym z głównych kluczy do tego. Wyobrażam sobie, że gdyby w szkołach polskich uczono więcej o czasie wolnym, tak, bo w szkołach się nie uczy o czasie wolnym, uczy się zazwyczaj o wszystkim poza czasem wolnym, czyli o tym, jak być świadomym, odpowiedzialnym człowiekiem żyjącym w swoim czasie wolnym, to bylibyśmy lepsi dla innych mieszkańców naszego globu i dla całej naszej planety. Napisała do nas pani Katarzyna z Edynburga. Edynburga. Mieszkam w Edynburgu od kilku lat i z przerażeniem oglądam, co się dzieje w moim mieście podczas festiwalu Fringe, największego festiwalu sztuki na świecie. Lokalsi uciekają wówczas z centrum, komunikacja i służby miejskie są niewydolne, ceny kosmiczne, brudno, głośno, brzydko. Z utęsknieniem czekamy na jesień i zimę. Podobnie dzieje się, zdaje się, w Wenecji, gdzie już naprawdę Wenecjan jest, tych prawdziwych Wenecjan, niewielu. Wenecja jest w ogóle bardzo ciekawym problemem, a właściwie może nie tylko miejscem pełnym problemów związanych z turystyką, które mogą wydawać nam się niecodzienne. Na przykład kwestia walizek na kółkach. W wielu miejscach Wenecji nie wolno w ogóle używać walizek na kółkach, ponieważ hałas jest tak wielki i się roznosi dzięki kanałom wodnym, że ludzie nie byli w stanie wytrzymać. Albo wielkie statki, które przywożą ludzi, często po kilka tysięcy osób, że tak powiem, szkodząc okolicznej wodzie, przyrodzie i hałasując niemiłosiernie. W związku z tym Wenecja jest rzeczywiście takim europejskim przykładem miasta, które zostało kompletnie skolonizowane przez turystów i które sobie zupełnie z tym nie radzi. Chociaż to jest pewna strategia. Wiele miejsc na świecie wyznacza pewne sfery dla turystów, w których wpuszcza turystów, blokując im dostęp do innych części kraju. Na przykład Egipt ma takie sfery, czy to na Półwyspie Synaj, czy na Wybrzeżu Morza Śródziemnego. Gdzie turyści nie mają wstępu. Panie Pawle, gdzie turyści właśnie mogą jeździć, a w reszcie kraju jest to ograniczone. Dziękuję panu bardzo. Paweł Cywiński z portalu Post Turysta był naszym gościem. Panie Pawle, do usłyszenia. 2 2 7 3, proszę zadzwonić do Darka, także adres południk@polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji. A dziś pytamy, czy turystyka niszczy świat. A już teraz Beach Boys, Good Vibrations. And the way the sunlight plays upon her head, I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, my mind. Dziś w południku pytamy, czy turystyka niszczy świat, a z nami pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Jaka jest odpowiedź na to pytanie pana? Moja odpowiedź jest taka, że sama turystyka sama w sobie oczywiście w żaden sposób nie niszczy świata, natomiast niszczą świat bezmyślni ludzie, którzy niestety zostawiają śmieci. Dlatego taki mój mały apel, jeżeli gdzieś jesteśmy i zachwycimy się jakimś miejscem, to po prostu zostawmy to miejsce takim, jakie zastaliśmy. Albo nawet może, jeżeli zobaczymy jakiś mały śmieć, no to możemy go nawet zabrać. Ja wiem, że to może teraz brzmi jakoś tam pompatycznie. Natomiast no, świat jest piękny i zostawmy go innym takim, jaki jest po prostu. Słyszał pan, 470 kg śmieci zniesione z Tatr w ostatni weekend? No, przerażające. Przerażające, to prawda. A wycieczki All Inclusive, miał pan okazję na takiej, w takiej wycieczce brać udział? Bo to pewnie często jest właśnie no, taka turystyka, która gdzieś podlega krytyce, jest krytykowana. No, to znaczy tak, ja jestem świeżo po urlopie i właśnie byliśmy z rodziną na takich czasach All Inclusive i powiem uczciwie, że chyba to był taki ostatni raz, kiedy byłem na takich wakacjach. Dlatego, że to jest takie traktowanie, tak naprawdę turysta wtedy jest traktowany jak, no może brzydkie słowo, ale jak takie zwierzę, które po prostu się podkarmia i to wszystko. Uważam, że lepiej jest po prostu zjeść wtedy sobie gdzieś na mieście. Owszem, to wtedy trochę kosztuje, ale za to All Inclusive też się płaci, więc tak na dobrą sprawę smaczniejsze jedzenie jest gdzieś lokalne, w lokalnych restauracjach. Myślę, że to jest lepszy sposób spędzania czasu. Turysta jak zwierzę, powiedział pan Paweł. Mocno powiedziane, panie Pawle. Bardzo dziękujemy za telefon. Miłego dnia życzymy. Judyta do nas napisała. Pani Judyta, turystyka to gigantyczny przemysł. Wszystko, co ma związek z przemysłem, niszczy świat. Także pan Robert dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. Co dobrego? Czy turystyka niszczy świat? Wie pan co, ja popatrzyłem na to, ja kiedyś bardzo dużo jeździłem po świecie i czasami zawodowo teraz jeżdżę. My mamy taki romantyczny obraz turystyki jako coś takiego edukacyjnego i tak dalej, a tymczasem okazało się, że jest to każdy produkt, znaczy produkt taki jak każdy inny, a każdy bez umiaru produkowany i sprzedany będzie niszczył. Czy nawet piękna muzyka, która w pewnym momencie staje się hałasem. Ale pytanie czy... tak powinno być, panie Robercie. Nie, ale oczywiście, że nie. Wielka odpowiedzialność, ja też pracuję troszeczkę w branży turystycznej jako pilot. Ja myślę, że u nas jest bardzo ważne dla nas jako piloci, ludzie, którzy zabieramy ludzi na wycieczki, małe grupy. To jest też nasza odpowiedzialność. Zabieramy na ogół ludzi w świat taki, który bardzo kochamy, który bardzo szanujemy. Ja często do Iranu jeżdżę na przykład, albo czasami do Indii i ja muszę tych ludzi, to jest moim zadaniem, żeby nauczyć tych moich turystów, jaki to jest fajny kraj i jak my go musimy szanować. Panie i... Robercie, to korzystając z okazji, bo powiedział pan, że jest pan przewodnikiem także turystycznym, pilotem wycieczek, jaki jest poziom polskich turystów, którzy wyjeżdżają gdzieś za granicę i proszę o szczerą odpowiedź. Ja mam ten luksus, że jeżdżę czasami z małymi grupami, takimi do 12 osób i to są w 99% osoby świadome, dokąd jadą. To nie są przypadkowe osoby, które pojechały na tanią wycieczkę, choćby dlatego, że małe grupy kosztują dwa razy więcej niż duże grupy, więc ja mam to szczęście, że raz mi się zdarzyło, że osobę miałem przypadkową, która jechała do Indii, wiedziała dokąd jedzie, ale do końca nie była świadoma, z czym to się wiąże, ale to akurat przykład Indii to jest taki, to każdemu to się może zdarzyć. Więc jak wygląda branża turystyczna, taka, o jakiej my dzisiaj rozmawiamy, to ja naprawdę nie wiem, bo jeszcze nigdy nie miałem z nią do czynienia. Panie Robercie, bardzo dziękujemy za telefon. Także do Trójki dodzwonił się pan Wojciech. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojciechu. Ja jestem troszeczkę taki inny i troszeczkę inne pytania zadaję. Tutaj nie będę mówił o śmieciach, o hałasie i o takich innych rzeczach, ale w tym roku byłem na kilku eskapadach, jadąc pustym pociągiem. Dojeżdżałem na miejsce, było bardzo dużo samochodów, do których wsiadało na przykład jedna, dwie osoby, czasami trzy, cztery. Taki trochę włoski model, że każdy musi mieć swój samochód i nim dojechać do pracy, prawda? Tak, ale byłem też jeszcze w innym miejscu, siedziałem sobie w Wiśle, poszliśmy zjeść coś i co się okazało? Na początku Wisły, bo myśmy do Wisły dochodzili na piechotę 6 kilometrów, bardzo fajna droga, natomiast sama Wisła jest tragiczna i po półtora godzinie spędzonej przy posiłku, ten sam samochód, który był na początku Wisły, był na końcu Wisły. Ja mam takie pytanie, czy robił ktoś badania, ile turystyka generuje zużywania energii, paliw kopalnych, ile się tworzy tego przysłowiowego smogu, jak każdy stoi w korku, to może wyłączyć silnik, a jednak jest zapalony, bo tutaj klimatyzacja musi działać i tak dalej. Panie Wojciechu, na pewno branża turystyczna już spieszy, aby takie badania przygotować i nam wyniki tych badań przedstawić. Bardzo dziękuję za telefon. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić się do Darka, także południk@polskieradio.pl. Ten telefon jest do państwa dyspozycji. A dziś pytamy, czy turystyka niszczy świat. Pan Dariusz na antenie. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry. No właśnie, tak jest tą turystyką? Niszczy. Oczywiście, że niszczymy z bardzo prostego powodu. Ja sądzę osobiście, że jest nas po prostu zbyt wielu w tych miejscach turystycznych, a jest coś takiego w turystyce jak żywotność pewnych miejsc, to znaczy jest odkrycie takiego miejsca, jest okres świetności i jest schyłek. Wiele takich miejsc oczywiście przeżywa, że tak powiem, tego typu sytuacje, dlatego ja zaproponowałbym coś innego. Ja osobiście jestem absolwentem kierunku geoturystyka na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i to jest obcowanie z turystyką w obiektach i w miejscach powiązanych z geologią. Świetne miejsca, nieodkryte, mnóstwo takich miejsc jest w Polsce i na świecie. Dobra wiadomość, czyli są jeszcze miejsca, gdzie nie ma turystów. Zaskoczenie. Oczywiście, ale chodzi też o to, żeby troszeczkę być może odciążyć te duże molochy turystyczne. Ja wierzę, że znajduje się bardzo dużo osób, których tego typu tematyka bardzo interesuje i myślę, że to jest też jakiś sposób, żeby dotrzeć do miejsc, które nie są odkryte, a których prawdopodobnie nie zniszczymy, bo wszyscy w te miejsca się nie udamy. To będzie taka kierunkowa turystyka, ale myślę, że to jest bardzo dobry wątek. Bardzo, bardzo panu dziękuję za telefon. 2273, także adres południk@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić. Za chwilę nasz drugi gość, wcześniej Cukero, Partigiano Reggiano. Napisała do nas pani Anna. Mieszkam w małej wiosce pod Wrocławiem. Codziennie chodzę na spacer z psem do lasu i ten las jest niestety potwornie zanieczyszczony. Butelki po piwie, po napojach, opakowania z fast foodów, śmieci z opakowań po nowych sprzętach w domu. Od zawsze zbieram te śmieci. Ze spaceru wracam objuczona workami, bo zabieram je ze sobą. Wierzę, że ci wszyscy, którzy mijając mnie, mają ochotę postukać się w czoło, kiedyś zrozumieją, że nie powinni śmiecić. Pani Anno, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Południk. 27 minut pozostało do godziny 13 i to jest najwyższa pora na naszego drugiego telefonicznego gościa, którym jest ekspert do spraw turystyki, organizator wyjazdów zagranicznych, przez lata wiceszef Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. Witam pana w Trójce, panie Janie. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Bodajże za pierwszą zorganizowaną wycieczkę w 1841 roku, za tą wycieczką stał Thomas Cook. Sprzedał 500 biletów w cenie jednego szlinga na podróż pociągiem z Leicester do Loughborough, gdzie odbywał się zjazd, uwaga, ruchu na rzecz trzeźwości. No i od tego czasu, jak wiadomo, wiele się zmieniło. Jak już mówiliśmy w programie, rocznie w świat na wypoczynek rusza około 1,2 miliarda ludzi, a są prognozy, że w 2030 roku będzie to już 1,8 miliarda. Z czego wynika ten turystyczny boom? Z tego, że ludzie, obywatele wszystkich krajów są zainteresowani poznawaniem świata. Są żądni pewnych pozytywnych emocji. Są zainteresowani, aby się rozwijać, aby widzieć ten świat i bywać w takich miejscach, które są dla nich interesujących i wracać bogatsi o przeżycia, które tam mogą zrealizować. W związku z tym turystyka dzisiaj rozwija się również dzięki temu, że społeczeństwa stają się coraz bardziej zasobne, że jest to potrzeba wyższego rzędu, więc w związku z tym turystów musi być stać na to, aby wyjechać poza miejsce swojego zamieszkania. Muszą mieć wolne środki, więc w związku z tym daje to ogromny napęd dla wielu krajów. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej dynamicznych przemysłów, które się rozwijają i rozwijać się będą. Oczywiście turystyka się rozwija w sytuacjach pewnego spokoju, kiedy nie ma kryzysu, kiedy nie ma wojny, więc musi to być ten czas sprzyjający. Więc w związku z tym będą dobre czasy dla turystyki, i sądzę, że Straciliśmy połączenie z panem Janem Korsakiem. Spróbujemy połączyć się za chwil kilka. Naszym gościem jest ekspert do spraw turystyki i organizator wyjazdów zagranicznych, pan Jan Korsak. 2273, także południk@polskieradio.pl. Ten adres i ten telefon jest do państwa dyspozycji. Proszę do nas dzwonić. A dziś pytamy w południku, czy turystyka zagraża światu. A my znów spróbujemy połączyć się z panem Janem Korsakiem. Witam pana raz jeszcze. Panie Janie, takie podstawowe pytanie. Czy jest jeszcze miejsce na świecie, gdzie nie ma turystów? No pewne. Są jeszcze miejsca, które są nieodkryte. Świat jest bardzo ciekawy i świat jest pełen różnych miejsc, które są wyjątkowo interesujące, więc w związku z tym sądzę, że takie miejsca będą jeszcze odkrywane i turyści będą na pewno do tych miejsc jechać, ponieważ turyści dzisiaj żądni są właśnie tych pozytywnych emocji, tych przeżyć, tego poznawania tego świata i to nie tylko kultury materialnej, ale również kultury niematerialnej, bo czasami jeździmy nie tylko oglądać zabytki, ale czasami jeździmy, żeby degustować kuchnię, poznawać folklor, poznawać tą właśnie kulturę niematerialną. Więc w związku z tym to nie jest tylko jeden aspekt, że turystyka jest tylko tą związana z atrakcjami przyrodniczymi, czy z tymi właśnie tą kulturą materialną, zabytkami. Bo wiem, dzisiaj jeździmy nawet, żeby poznać, jak żyją ludzie w dżungli, jak żyją w takich krajach, które dzisiaj nie są krajami nawet demokratycznymi, bo trzeba też podkreślić, że bardzo dużo krajów atrakcyjnych turystycznie, które dzisiaj zaczynają być coraz bardziej popularne, nie są to kraje zarządzane w sposób demokratyczny. A pan zorganizowałby taki wyjazd do takiego kraju, w którym na przykład łamane są prawa człowieka? To jest etyczne? Znaczy dzisiaj mamy do czynienia z takimi krajami jak na przykład Laos, jak mamy na przykład Wietnam. To są kraje, które są krajami komunistycznymi, ale są to kraje, które mają zabytki potwierdzone przez UNESCO, które są jedyne, Kambodża, czy tego typu państwa mają niezwykle interesujące miejsca, do których ludzie z całego świata przyjeżdżają. No i oczywiście ja mam swój pogląd taki, że rzeczywiście, gdybym miał wpływ na to, to bym dokonał określonych zmian systemowych w tych państwach. Ale póki co, nie wiem, czy będzie to za mojego życia możliwe, ale jeżeli miałbym okazję, żeby zobaczyć na przykład Wampra Bank albo Angkor, albo pojechać do... To by się pan nie zawahał? To bym nie tylko, że ja się nie zawahałem. Ja tam po prostu byłem, bo zobaczyłem coś wyjątkowego, czego nigdzie więcej na świecie nie jest sposób zobaczyć. W związku z tym, a jeżeli się widzi coś i przeżywa tam jakieś wyjątkowe chwile, poza tym jeszcze jest jedna rzecz. My przyjeżdżając do tych miejsc wzbogacamy tych ludzi, którzy biednie żyją. My im zostawiamy pieniądze, my im dajemy możliwość godnego życia. Pytanie jest takie, czy te pieniądze faktycznie trafiają do nich, czy też trafiają do tych wielkich korporacji, w których oni najczęściej są zatrudnieni? Musimy rozróżnić, bo mamy bardzo dużo oczywiście takich sytuacji, że są to hotele, różne sieciowe hotele i różne miejsca, które są, ale są również ci twórcy ludowi, są również ci, którzy sprzedają na ulicy, którzy serwują różne produkty lub usługi świadczą. To są to bardzo ludzie, powtarzam, biedni, którzy dzisiaj z turystyki, turystyka daje im możliwość pewnego utrzymania, więc w związku z tym jest to niezwykle ważny aspekt, który daje turystyka, czyli oczywiście jest sytuacja taka, że jak wszędzie, jak coś się dynamicznie rozwija, zawsze są zjawiska niepożądane i zjawiska negatywne, ale również jest szereg tych zjawisk pozytywnych. Ja w swojej wypowiedzi chciałbym się właśnie na tych pozytywach skoncentrować z uwagi na to, że turystyka daje dzisiaj, uszczęśliwia wielu ludzi, tych, którzy pracują w turystyce i ci, którzy korzystają z turystyki. To jest jednak rzecz niezwykle ważna, że właśnie te pozytywne emocje przeżywane przez turystów dają utrzymanie i dają życie innym. No właśnie, pan Marcin do nas napisał, turystyka profesjonalna jest wcale nie lepsza od tej amatorskiej. Zobaczmy zdjęcia, jak wygląda na przykład Mount Everest. No nie wygląda najlepiej, to tak delikatnie rzecz ujmując. Jan Korsak jest naszym gościem. Panie Janie, czy nie obawia się pan, że po prostu wiele miejsc na świecie zostanie zadeptanych? Jak się okazuje, tak wynika ze statystyk. Coraz więcej Chińczyków podróżuje po świecie, chociażby, ale to też są Rosjanie, osoby z Indii. W ubiegłym roku w świat ruszyło 145 milionów Chińczyków, a jak policzono, za 12 lat ta liczba może skoczyć do 400 milionów. Czy taka Wenecja, dajmy na to, wytrzyma to? Oczywiście dzisiaj są pewne granice pojemności, granice możliwości przyjmowania turystów i one muszą być ustalone i dzisiaj występuje już naturalny konflikt pomiędzy turystami przyjeżdżającymi do pewnych miejsc, a społecznością lokalną, która nie tylko, że czerpie tego korzyści, ale również ma dość czasami turystów. Więc w związku z tym są oczywiście pewne zjawiska, które muszą zostać poprawione. Musi być w jakiś sposób zrównoważony oszacowana możliwość odwiedzania pewnych miejsc. Czyli dzisiaj, jeżeli parki narodowe są, to nie można naruszyć równowagi naturalnej możliwości odtwarzania tego parku. Czyli nie możemy spowodować, że będą zjawiska nieodwracalne. Dzisiaj, panie redaktorze, dla mnie większą szkodę wyrządzili talibowie, wysadzając niezwykle cenne, czy państwo islamskie, czy nawet, wie pan, będąc na wschodnią granicę, widziałem oligarchów, którzy budują hotele w jakichś bardzo cennych miejscach, gdzie zaburzają zupełnie pewną strukturę. Co to zjawiska? Oczywiście bardzo negatywne z drugiej strony i niszczące i nieodwracalne. Natomiast sądzę, że dzisiaj jesteśmy w stanie w jakiś sposób planować ten zrównoważony rozwój turystyki i dzisiaj określić, że dzisiaj limitowana ilość turystów może odwiedzić dane miejsce. I to jest po prostu rzecz, która będzie oczywiście ograniczała pobyty w jednym miejscu, ale będzie szansą dla innych miejsc, gdzie będzie można w ten sposób rozwinąć wybrać inne miejsca, bowiem jeżeli weźmiemy Polskę, weźmiemy parki narodowe, a parki krajobrazowe, których mamy bardzo dużo i mamy tych parków narodowych kilka bardzo mocno przeciążonych, no więc szansa jest dla innych, żeby również dokonać pewnej dywersyfikacji możliwości tego, żeby w tych miejscach przebywać, które w wielu przypadkach są w stanie zaspokoić potrzeby turystów. Panie Janie, bardzo dziękuję za udział w programie. Jan Korsak, ekspert do spraw turystyki, organizator wyjazdów zagranicznych, przez lata wiceszef Polskiej Izby Turystyki, był gościem Południka. Do usłyszenia. Pan Marcin do nas napisał: turystyka nie zagraża światu, ale niszczy piękno dziewiczej przyrody i spokój mieszkańców. Także pani Joanna napisała na południk@polskieradio.pl: zachęcam do zwiedzania Polski. Zwiedzałam z synem Śląski Szlak Zabytków Techniki. Wszędzie napotykaliśmy na miejsca niepowtarzalne, unikatowe na skalę światową. Pani Joanno, dziękuję za tę wiadomość. Pani Elżbieta dodzwoniła się do Południka. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, Elżbieta z Zielonej Góry. Serdecznie pozdrawiam trójkę. Pierwszy raz się dodzwoniłam, jest mi szalenie miło. Ja chciałam akurat odnieść się tutaj do wyjazdów, które miałam okazję ze znajomymi odbyć w różne miejsca na świecie, ale akurat tutaj jeden przykład podam. Pływaliśmy jachtami po Wyspach Jońskich, po Morzu Jońskim, odwiedzaliśmy różne wyspy. No i takim zatrważającym przykładem komercyjnego podejścia do urokliwych miejsc jest przecudna Zatoka Wraków na wyspie Zakynthos. Odpłynęliśmy tam, zastaliśmy tam olbrzymią ilość łódek, łódeczek, wparowujących potężnych wycieczkowców. No oczywiście zacumowaliśmy, popłynęłam na plażę. No i muszę panu powiedzieć, że miałam olbrzymi problem z powrotem na jacht, ponieważ obawiałam się o swoje życie, ponieważ z dużym impetem podpływały różne motorówki. No bałam się, że stracę głowę wręcz. Tego samego dnia wieczorem cumowaliśmy w tejże samej zatoce, przecudnej, z przepięknym klifem. Byliśmy świadkami wieczorową porą oświadczyn na tej plaży, pary angielskiej. No i muszę panu powiedzieć, że zupełnie inne wrażenia były. Dwa światy w jednym świecie. Tak to chyba można określić. Dwa światy w jednym świecie. Komercja niestety zabija to, co jest przepiękne. Wyspy no, greckie są śliczne. Pytanie, czy z tym musimy się pogodzić i czy to już jest ta rzeczywistość, do której musimy przywyknąć. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za telefon. Czy turystyka niszczy świat? To dziś państwa pytamy w Południku. 2 2 7 3, także południk@polskieradio.pl. Pan Michał czeka. Dzień dobry, panie Michale. Co dobrego? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie doprecyzowujące, bo i w związku z głosem ekspertów to słychać także, o jakiej turystyce my mówimy i o jakim świecie my mówimy. Jaka turystyka niszczy jaki świat? Mówimy o turystyce, która z jednej strony jest upowszechniona poprzez proponowane formy spędzania wolnego czasu, które są umasowione. I z drugiej strony mówimy o świecie, który, to też było słychać dzisiaj, który z jednej strony jest, który oczekuje i który bazuje na tym, ile może wydobyć środków z turystyki, na ile może skorzystać, a jak wiemy, są kraje, które tylko z turystyki żyją. I to jest taki balans pomiędzy tym, co my chcemy dać za jakieś przeżycia, za jakieś emocje, tylko pytanie, komu dać i w jakiej formie dać. Panie ja jestem... Tak. Panie Michale, bardzo dziękujemy za telefon, miłego dnia życzymy. Jeszcze pan Wiesław dodzwonił się do trójki. Dzień dobry. No dzień dobry, witam. Witam słuchaczy, witam trójkę. Ja chciałem powiedzieć, że turystyka nie niszczy świata, a wręcz przeciwnie. Świat staje się dużo, dużo lepszy, spokojniejszy właśnie dzięki turystyce. Ludzie jeżdżą, poznają inne kultury, wiedzą, że uczą się i jakby można powiedzieć, mniej na pewno będzie agresji, mniej wojen, jak praktycznie każdy człowiek gdzieś by pojechał i zobaczył coś innego niż ma na co dzień. Mhm. Optymista. To jest w zasadzie najważniejsza sprawa, bo gdyby tych wszystkich ksenofobów i radykałów właśnie wysłać w świat i pokazać trochę, to oni by się zmienili po prostu. I to w zasadzie jest odpowiedź na to pytanie tak zasadnicza, bo fakt, że coś tam może być zniszczone, coś, ale to są jakby drugorzędne sprawy. Dla świata turystyka to jest nieocenione. To jest coś wspaniałego, to jest, przyczynia się tylko i wyłącznie do tego, żeby było więcej pokoju, więcej swobody na świecie. Oby tak było, panie Wiesławie, oby się pan nie mylił. Pan Ryszard dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, Ryszard z Wrocławia. Czy turystyka niszczy świat? Powiem w ten sposób, że dla mnie turystyka hotelowa nie jest żadną turystyką. Po prostu przewiezienie grupy ludzi samolotem i później autobusami do konkretnego hotelu, gdzie jest szum, huk, posiłki na że tak powiem, na czas, dużo alkoholu, nie jest to dla mnie żadną turystyką. Po prostu dziwię się, że ludzie, zwłaszcza z miasta, jadą po prostu w skupiska takich, powiedzmy, głośnej muzyki, bum, bum, bum, stukanie i tak dalej. Ja że bardzo dużo i każdy właściwie wakacje spędzam, słyszałem, pani wcześniej mówiła, prawda, no Morze Jońskie i wszystkie te wyspy greckie, przecudowne, i ja stosuję innego rodzaju technikę. Zawsze szukam po prostu możliwości przelotu i jak najtańszego zakwaterowania, chodzi o dach nad głową, po prostu gdzieś na obrzeżach tych, powiedzmy, okrzyczonych, takich różnych oflagowanych, prawda, folderach miejscowości. Biorę tak zwaną popierdółkę, czyli skuterek, prawda, jakiejś tam pojemności, i jeżdżę własnymi ścieżkami. To jest dla mnie prawdziwa turystyka. Tam chodzą osiołki, tam chodzą kozy, tam chodzi jakiś pastuszek, tam jest jakiś tubylet, który sprzeda mi... I tam się pan najlepiej czuje, panie Ryszardzie, jak rozumiem. To jest dla mnie prawdziwa turystyka, prawda, gdzie jest naprawdę czysto, nie ma tych śmieci, bo tu mówimy o puszkach, prawda, czy jakichś innych śmieciach, które ludzie zostawiają. Tam tymi traktami ludzie nie chodzą. Śmieci są tutaj, właśnie, no słyszę, też polskie szlaki, prawda, tu, gdzie jest tak zwana masówka przejścia, powiedzmy, gdzieś w jakieś nagłośnione miejsce, człowiek wnosi puszkę piwa, puszka zostawia, piwo wlewa do brzuszka, prawda, nie zaś go na to, żeby tego też przyjść. To prawda. Nie? Panie Ryszardzie, dajmy szansę także innym słuchaczom. Pan Bogdan na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, Bogdan z Pszczyny. Ja chciałem się odnieść króciutko do słów pani, która dzwoniła, mówiąc, że płynęli jachtem do zatoki na wyspie Zakynthos. I tutaj troszeczkę takiej hipokryzji to trochę według mnie przez tą panią przemawia, ponieważ dziwiło ją to, że tam tyle łódek, tyle jachtów, a przecież ona też płynęła tam tym jachtem. My oczekujemy, że będziemy sami gdzieś, prawda, w miejscach gdzieś bardzo znanych, popularnych, a sami jednak uczestniczymy w tym turystycznym cyrku, że tak powiem. Także jeżeli chcemy być sami, chcemy, żeby tych turystów nie było, nie wybierajmy takich słynnych miejsc i tak dalej. Jest wiele miejsc dziewiczych, gdzie naprawdę będzie to pani sama i nie będą jej przeszkadzały jachty i inne łódki, prawda? To tylko tyle z mojej strony. Napisał do nas także pan Adam, zdaje się, i to jest mocna wiadomość. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za telefon. Ludzie są jak pasożyty, rozprzestrzeniają się, wykorzystują i mają gdzieś innych. Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone A my wracamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Paweł Cywiński jest z nami z portalu postturysta.pl. Witam panie Pawle. Dzień a także dobry. Jan Korsak, ekspert do spraw turystyki, organizator wyjazdów zagranicznych. Witam panów raz jeszcze. No właśnie, czy z przemysłu turystycznego jest więcej pożytków, czy więcej strat? Zdecydowanie więcej pożytków. My dzisiaj skoncentrowaliśmy się tylko na pewnym, patrzymy na turystykę przez pryzmat pewnego marginesu zjawisk niepożądanych, które są integralną częścią każdej dziedziny. Jeżeli się spojrzymy na turystykę jak na przemysł, a chociażby porównamy do przemysłu wydobywczego, to jest szansą rozwojową i oczywiście daje dzisiaj ogromną możliwość rozwoju, ale też może być szkodliwy dla środowiska. Trzeba to tak zorganizować, żeby w sposób zrównoważony dać możliwość korzystania dla tych, którzy chcą odwiedzać te miejsca, aby mogli tam przyjeżdżać, ale również oczywiście nie czyniąc szkód i zachować to dla innych pokoleń. Musimy zachować pewną kulturę właśnie taką, żeby to, co jest dzisiaj dziedzictwem, również było tym dziedzictwem za kilkadziesiąt lat albo za kilkaset lat, żeby takim niezmienionym w stanie to przekazać innych pokoleniom. To jest w ogóle w tej chwili rzecz niezwykle ważna i ważne wyzwanie dla turystyki. W tym kierunku należy zmierzać. Oczywiście cały czas przy takim dynamicznym i gwałtownym rozwoju zawsze marginesy różnych zjawisk niepożądanych i niekorzystnych się również będą pojawiać i pojawiają. Ale turystyka jest dobrem, turystyka jest przemysłem dynamicznie rozwijającym się i niezwykle potrzebnym. Się rozwija. Nie do końca zgadzają się słuchacze Trójki, którzy wzięli udział w naszej sondzie na pytanie, czy turystyka niszczy świat. Tak, odpowiedziało 75% osób, 25% było przeciwnego zdania. Paweł Cywiński, postturysta.pl. No to jak jest z tą turystyką? No turystyka niewątpliwie nie jest jednoznaczna. Nie można powiedzieć, że jest dobra albo zła. Natomiast ja się tutaj nie do końca zgadzam z tym, że to jest jakiś margines. Pamiętajmy, jeżeli byśmy nazwali ją przemysłem, no to jest to przemysł, który jest tak naprawdę stanowi bardzo niepewny element pracy wielu ludzi. To są często najniższe pensje i w dodatku jeszcze sezonowe, czyli nie do końca stałe. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli spojrzymy tylko z ekonomicznego punktu widzenia, to jest oczywiście szansa i rozwój dla wielu krajów. Raczej tych, które ograniczają możliwość tak zwanego właśnie efektu wycieku pieniędzy poza swoje granice. Natomiast na pewno bajkowo nie jest. Właśnie, no pytanie bajkowo nie jest, a jak tę turystykę regulować? Czy w ogóle da się regulować? Czy tutaj mamy do czynienia po prostu z wolnym, globalnym rynkiem, także pewnie z państwami, które są słabe, nie potrafią się przeciwstawić globalnym korporacjom? No i to właściwie tyle. No i mamy efekt taki, jaki mamy. Ale sądzę, że jest możliwość oczywiście pewnego limitowania dostępu. No dzisiaj wiele atrakcji, dzisiaj oczywiście mówimy o krajach niezwykle atrakcyjnych, turystycznych, gdzie te właśnie zjawiska negatywne szczególnie występują, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę inne kraje, gdzie kraje wysoko rozwinięte, które potrafią w sposób niezwykle interesujący zapewnić rozwój ekonomiczny, jak również właściwe i dobre warunki pracy dla tych, którzy w tym przemyśle pracują, to sądzę, że w tym całym ogromnym przemyśle, bo właściwie trudno mówić przemyśle, to jest gospodarka turystyczna, to jest potężna dziedzina, która dzisiaj ma światowy zasięg, jest globalna, która się rozwija niezwykle dynamicznie. Oczywiście jest ten margines, o którym przedmówca wspomniał i oczywiście on jest rzeczywisty, on jest pewnym problemem, ja się z tym zgadzam, no ale jeżeli dzisiaj zderzymy ten margines z tą ogromną pozytywnymi zjawiskami, które turystyka wywołuje, to oczywiście z całą mocą, podkreślam, turystyka się rozwija, panowie, rozwijać będzie i bardzo dobrze, bo wiem, turystyka się rozwija właśnie w warunkach pokojowych i daje szansę naprawdę wyjątkowe. Panowie, kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za udział w programie. Paweł Cywiński, postturysta, Jan Korsak, ekspert do spraw turystyki. Marcin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze Trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki.